To program Trzecie Polskiego Radio, niedzielę 3 grudnia, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Burmistrz Pichowicz zwołał sztab kryzysowy po tragicznym pożarze, w którym zginęło troje dzieci. Są zarzuty dla policjanta, który po pijanemu postrzelił mężczyznę na łódzkich Bałutach. Wyścig wielbłądów w rocznicę powstania Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Po tragedii w Piechowicach koło Jeleniej Góry burmistrz zwołał sztab kryzysowy. W nocy w pożarze w domu wielorodzinnym zginęło troje dzieci w wieku 4, 6 i 8 lat. Na miejscu pracują biegli. Przyczyną pożaru mogło być zaproszenie ognia od świeczki, bo w mieszkaniu, w którym doszło do tragedii, od kilku dni nie było prądu. Po prostu tragedia. Mówią mieszkańcy Piechowic i wskazują, że nie jest to jedyna rodzina w ich mieście, która z braku prądu używa świeczek. Więcej takich jest. A sytuacja przy troju dzieciach i jak się pracy nie ma, no to jest jak jest. Wiadomo, że w nocy w mieszkaniu, w którym doszło do tragedii, nie było matki dzieci. Był tylko 62-letni dziadek. Pojawiła się w trakcie trwania akcji gaśniczej. Obecnie trwają czynności procesowe również z jej udziałem. Mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Dziadka dzieci uratowali sąsiedzi, wybijając okno i wyciągając go z mieszkania na parterze. Do pokoju dzieci nie udało im się już wejść. Relacjonuje Piotr Słowiński z Radia Wrocław. Strażacy z Jeleniej Góry, którzy brali udział w gaszeniu ognia i próbowali uratować dzieci, są pod opieką psychologa. Usiłowanie zabójstwa i spowodowanie obrażeń ciała to zarzuty, jakie usłyszał policjant, który po pijanemu postrzelił w Łodzi mężczyznę. Stróż prawa miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Motywem działania były powody osobiste. Do incydentu doszło w piątek wieczorem na łódzkich Bałutach. Policjant został wydalony ze służby. Rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania informuje, że policjant został przesłuchany. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów, odmówił wyjaśnień, a także odpowiedzi na pytania, charakter zdarzenia. Ciężar stawianych zarzutów w naszej ocenie uzasadnia konieczność skierowania do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie. Ranny mężczyzna znał żonę policjanta. Do tragedii doszło, kiedy przyszedł pod ich dom i usłyszał awanturę, relacjonuje Krzysztof Kopania. Zaczął krzyczeć do męża kobiety, aby przestał, aby wyszedł na zewnątrz. Tak też się stało. Okazało się, że 31-latek ma z sobą służbową broń i 2 magazynki amunicji. Wystrzelił łącznie 31 nabojów, jeden mu wypadł. W trakcie zdarzenia w miejscu zamieszkania były także obecne dzieci. Słychać było ich płacz. 3 kule trafiły w nogi poszkodowanego, a pozostałe w ogrodzenie i zaparkowane samochody. Życiu postrzelonego nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjantowi grozi zaś dożywocie. Decyzja, kto pokieruje Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, należy do ministra kultury. Komisja konkursowa zarekomendowała Piotrowi Glińskiemu kandydatury Radosława Śmigulskiego i Izabeli Kiszki-Hoflik. Podczas głosowania kandydaci uzyskali prawie tyle samo głosów. Wicepremier może teraz wybrać jedną z tych osób lub rozpisać nowy konkurs. Radosław Śmigulski mówił w Polskim Radiu 24, że najważniejsza dla niego jest przejrzystość przy rozdzielaniu pieniędzy na produkcje filmowe. Jako główny cel stawiam sobie to, żeby pokazać pełną przejrzystość i pełną transparentność podejmowanych decyzji, tak żeby nawet ktoś, kto jest odrzucony, kto nie uzyska poparcia dla swojego projektu, jeżeli chodzi o fundusze, miał pełną świadomość, dlaczego to nastąpiło. Kontrkandydatka Śmigulskiego, Izabela Kiszka-Hoflik, jest związana z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej od 2005 roku, od początku powstania tej instytucji. W październiku została PO dyrektora po dymisji poprzedniej szefowej Magdaleny Sroki. W sumie do konkursu stanęło 9 osób. Do głównych zadań PISF-u należy dofinansowywanie rodzimych produkcji, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów oraz promocja polskiej kinematografii na świecie. Instytut wspiera także debiutantów i młodych twórców. Wielbłądzi maraton w Dubaju. Zwierzęta musiały przebiec po pustyni 25 kilometrów. Wyścig uświetnił obchody 46. rocznicy powstania Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 25 kilometrów to maksymalna odległość, jaką za jednym razem mogą przebiec wielbłądy. Cieszące się dużą popularnością zawody swoją historią sięgają VII wieku. By przebiec dystans nazywany wielbłądzim maratonem, zwierzęta potrzebują godziny i 10 minut. Wielbłądy były najważniejszymi zwierzętami, jakie mamy tutaj na pustyni. Były głównym środkiem transportu, nosiły wodę i towary. Tłumaczy Mohamed Abdullah ibn Dalmuk z Centrum Dziedzictwa Organizującego Wyścigi. W zawodach mogli brać udział tylko jeźdźcy pochodzący ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zwycięzca otrzymał samochód terenowy, a wszyscy uczestnicy nagrody finansowe. To był bardzo ciężki wyścig.

Tydzień temu z Łodzi, za tydzień z Białegostoku, a dzisiaj trójkowa filmowa z Poznania, bo tu właśnie w samo południe rozpoczął się 35. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino. Audycję w Warszawie realizuje Elżbieta Malinowska, w Poznaniu Jacek Frączek, a w zaimprowizowanym studiu Trójki Ryszard Jeźwiński. Niestety nie da się tego ukryć, dzisiaj w nie najlepszej kondycji głosowej. Podróże o tej porze roku w naszej aurze sprzyjają nagłym przeziębieniom i takie właśnie mnie dopadło. To może zanim przedstawię mojego pierwszego gościa muzycznie, coś na pewno na rozgrzanie. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you'll just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Już ze mną pierwszy gość trójkowa filmowa, Jerzy Maszkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, państwu. Dyrektor festiwalu w przeciwieństwie do mnie w świetnej głosowej kondycji. To się jeszcze okaże, ja też po godzinie na scenie mogę mieć nieco głos nadszarpnięty. Ale zobacz, co się dzieje. Wczoraj zakończyło się 22. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Tam byłem. Dzisiaj zresztą wrócimy do tego festiwalu, przedstawimy jego laureatów, a dzisiaj, jak mówiłem, w samo południe już kolejny festiwal i Łódź pożegnała mnie chłodem, śniegiem. A co się dzieje tutaj? A Poznań widać słońce świeci ci w oczy. I całkiem przyzwoitą temperaturą. No właśnie, nie jest źle, ale niestety zdążyłem się już wcześniej przeziębić. Powiedzmy, gdzie jesteśmy? Jesteśmy... Bo powiem ci, że chyba nie znam tego miejsca w Poznaniu. No rzeczywiście, bo nie jesteś poznańczykiem. W Poznaniu po 3 latach istnienia, bo 3 lata temu otwarliśmy scenę wspólną, tak nazywa się to miejsce, po 3 latach istnienia jest już bardzo dobrze rozpoznawana jako miejsce kultury dziecięcej, szeroko pojmowanej. To nie tylko kino, a przede wszystkim teatr dla dzieci tutaj króluje. My jesteśmy oczywiście we wnętrzach tego obiektu, który się nazywa Sceną Wspólną, zdaje się, tak? Tak, Scena Wspólna. Natomiast tu wokół jest pięknie. Rzeczywiście, widzimy stąd park na Cytadeli. Dzisiaj w słońcu wygląda szczególnie atrakcyjne. To jest fajne miejsce do pracy, dlatego że, a wiem o tym, bo robię tutaj co pewien czas przedstawienia teatralne, że nic nie jest tak przyjemne, jak po ciężkiej próbie wyjść sobie na pół godziny przerwy do parku, odetchnąć świeżym powietrzem. Fajne miejsce, bardzo przyjazne twórczości, ale także bardzo przyjazne dzieciom. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj już swoją stałą widownię, mamy stały repertuar teatralny, mamy mnóstwo wydarzeń, także wydarzenia filmowe. W tym roku Ale Kino otwieramy tutaj. W tym roku będziemy tutaj także mieli seanse filmów dla dzieci najmłodszych, czyli dla tych takich maluszków 2-3-letnich, bo dla nich nie pokazujemy filmów w klasycznej sali kinowej. Ja tu patrzę, że tu Sobowtór Rzek się do nas poszedł. Tak, Sobowtór Rzek on będzie dzisiaj gościem trójkowo-filmowo, o ile zechce coś do słuchaczy trójki powiedzieć, ale to nieco później. No właśnie, 35, czyli jubileusz, festiwal, międzynarodowy festiwal filmów młodego widza Ale Kino. Tak, ta 35 oznacza 35 edycję, ale festiwal jest starszy niż 35 lat. Tak naprawdę zaczął się w 1962 roku od takiego niedużego wydarzenia filmowego pod tytułem Przegląd filmów animowanych i dziecięcych. Jakoś tak to zręcznie odróżniono. Rok później już był większy, 2 lata później jeszcze większy, a w 69 roku przybrał już taką naprawdę festiwalową formę pod nazwą Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży. Ogólnopolskim pozostał do roku 96. Wtedy zmienił nazwę i stał się festiwalem międzynarodowym na, jak sądzę, naprawdę dużą, szeroką, światową skalę. To piękna tradycja i piękna i długa już historia, no ale porozmawiajmy o tym, co w tym roku, bo to pierwszy dzień festiwalu, dopiero się zaczyna, potrwa aż do 10 grudnia. W tym roku ponad 160 filmów, zarówno pełnometrażowych, jak i krótkometrażowych, zarówno animowanych, jak i aktorskich. Podkreślam, że aktorskich, bo bywam tutaj pytany, czy bywamy pytani, czy to będą tylko bajki animowane dla dzieci. Tak się ciągle jeszcze no wiele kojarzy, osób ciągle tak kojarzy to kino dla najmłodszych. Ilościowo animacji jest tutaj mniej, szczególnie w konkursie filmów pełnometrażowych. Mamy łącznie 24 filmy, z tego bodajże 3 animowane. Cała reszta to filmy aktorskie. W filmach krótkich ta proporcja układa się tak mniej więcej pół na pół. Te 160 filmów wybraliśmy z ponad 3000 filmów zgłoszonych lub też zauważonych przez nas. Oczywiście w tej wielkiej liczbie, gigantycznej liczbie 3000 dominują filmy krótkie. Takie dzisiaj się, jakby to powiedzieć, łatwo i chętnie robi. Część z tych filmów, które do nas dociera, to nie są takie produkcje high-topowo, ekstremalnie profesjonalne. Czasami to są filmy wręcz amatorskie, ale bardzo wiele z nich i tak jest niezwykle ciekawe. Ale trzeba powiedzieć, że te filmy prezentowane tutaj naprawdę, przynajmniej wiele z nich, jest w stanie zainteresować każdego widza w każdym wieku. Sądzę, że tak. Ja zresztą mam taką swoją własną teorię na ten temat. Nie trzeba być koniecznie dzieckiem, żeby oglądać filmy dla dzieci. Fajnie jak się jest rodzicem albo wychowawcą, ale też nie jest żaden warunek sine qua non. W ostateczności we współczesnej kulturze, czy filmowej, czy w literaturze, może mniej w dramacie, często obserwujemy przyjmowanie takiej perspektywy dziecięcego oglądu świata przez autora. Ja myślę, że te filmy są takie. Nawet te dla bardzo małych dzieci pokazują nam świat oczyma dziecka i ten świat jest niezwykle ciekawy. Szczególnie, że no, tak na samym końcu to przecież nie dzieci robią te filmy, tylko dorośli, a więc także jakby to jest ich wizja rzeczywistości. No ale jest jednak ta kategoria dla starszych, nieco. No jest, to dla nas jest bardzo ważne, żeby też 16+, ostrzegać. Tak? A nawet w tym roku mamy jeden film, który zdecydowaliśmy się grać 18+. To turecki no to film dla Mor. No, dla dorosłych, dla młodych dorosłych. Zwracam uwagę na to ładne określenie w angielszczyźnie. Young adults. No to właśnie to młodzi dorośli, to są nasi widzowie, ci 16-18-letni, trochę młodsi. Mamy też 14+ kategorie. Od tych 14 lat mówimy, że to jest kino młodzieżowe, wcześniej kino dziecięce. Tak, no każdy film u nas ma, że tak powiem, na afiszu dużymi literkami wypisane, dla jakiej to jest widowni, bo u nas się to wszystko miesza. Jesteśmy rozpoznawani jako festiwal dziecięco-młodzieżowy. Nie byłoby fajnie, gdyby malutkie dzieci trafiły na seans od 16 lat. Odwrotnie też mogłyby być średnio ciekawie. No właśnie, jeżeli festiwal, to wiadomo, również konkursy. Ile i co się będzie w związku z nimi w tym roku działo? Główna nagroda festiwalu, czy główne nagrody, to tradycyjnie złote koziołki, od herbu Poznania oczywiście. No, chyba nie herbu, nie są w herbie, ale są takim symbolem. Wiemy, gdzie są, oczywiście w Poznaniu. No więc te złote koziołki przyznamy. Cztery pary tych koziołków dla najlepszego filmu krótkometrażowego, bez względu na to, czy animowany, czy aktorski. Dla dzieci i dla młodzieży i tak samo dla filmu pełnometrażowego. Dla dzieci i młodzieży. Oprócz tego swoje nagrody przyznają dzieci i młodzież. Te nagrody to są Marciny. Tu historia nazwy jest też poznańska bardzo, choć może mniej znana. Festiwal, kiedy zaczynał się w tych latach 60., dział się przy ulicy Święty Marcin. I stąd ta nagroda. Zresztą wtedy ta ulica nazywała się Armii Czerwonej. No, więc był to taki, prawda, ukryty lekko, że tak powiem, oporniczek w tej nazwie. Oprócz tego jest parę innych ciekawych nagród. Wśród nich platynowe koziołki, które przyznaliśmy już przed festiwalem, bo to nagroda organizatorów. Wśród nich nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich czy Europejskiego Stowarzyszenia Filmu dla Dzieci. I oczywiście tych laureatów poznamy za tydzień. I tych laureatów, poza laureatami nagród specjalnych, czyli właśnie Piesek Reksio, laureat platynowych koziołków. No właśnie, powiedz to wyraźnie. Piesek Reksio. Nie po raz pierwszy zresztą zwierzaczek, bo już wcześniej miś Uszatek był laureatem. Chciałem go dzisiaj zaprosić, ale rzeczniczka prasowa powiedziała, że nie ma takiej możliwości w tym roku. Reksio. No tak, rzeczywiście. Reksio nie mógł tutaj przyjechać. Wystąpił przed chwilą na uroczystości otwarcia festiwalu poprzez Sobowtór. Skype. Nie. Mieliśmy też prawdziwego Reksia, który z Bielska połączył się z nami Skype'em i przeprosił, że przyjechać nie może, ale zalecił nam poszukanie sobowtóra. Ogłosiliśmy konkurs na sobowtóra. Państwo tego nie zobaczą, bo to radio jest, ale trzeba powiedzieć, że nam nie zależało na sobowtórze w wymiarze fizycznym, a bardziej na duchowym sobowtórze Reksia. Na razie nie zdradzaj zbyt wiele, bo z sobowtórem Reksia się spotkamy jeszcze dzisiaj w audycji, ale powiedz jeszcze o tych nagrodach specjalnych. Reksio. Tak, Reksia, a następna nagroda specjalna bliska mi szczególnie, bo jestem fanem piłki nożnej, to tak zwane piłkarskie koziołki. Od ponad 10 lat prowadzimy sekcję Alekino z piłką nożną, rzecz jasna. W tym roku to jest bardzo ważny i ciekawy film. Drużyna bohaterów, film Henry Rincona z Kolumbii, opowiada o dzieciach niepełnosprawnych, ofiarach wojny, między innymi o dzieciach, które tracą kończyny na minach lądowych i te dzieci realizują swoje marzenia poprzez grę w piłkę nożną. To nie jest dokument, to jest film mocno fabularyzowany, no wzruszający, niezwykle wzruszający. My nie pokazujemy filmów, które mówią, że piłka nożna to jest fajny sport. My pokazujemy, że filmy takie, w których piłka nożna jest jakimś ważnym aspektem życia, może poprzez piłkę zmieniać się nasze życie. Ja wpadłem do Poznania na krótko, właściwie tylko na 3 dni. Ale Trójka i za tydzień pod koniec festiwalu będzie miała swoją reprezentację w postaci Katarzyny Stoparczyk i Zagadkowej Niedzieli. Poproszę cię w takim razie o garść praktycznych informacji. Gdzie? Kiedy? Przede wszystkim zapraszam na naszą stronę internetową www.alekino.com i tam są już wszystkie niezbędne porady. Zapraszam bardzo rodziców, bo poprzez tę stronę można sobie wybrać film. Do każdego filmu jest krótka informacja, pewnego rodzaju streszczenie, ale także porada edukatora, wychowawcy, doświadczonego metodyka, który podpowie, jaki film będzie odpowiedni dla jakiej grupy wiekowej. Dla tej starszej młodzieży z kolei to filmoznawca poleca, wskazując na różnego rodzaju ciekawe konteksty, które towarzyszą poszczególnym filmom. Tamże informacje o biletach. My mamy niezwykle tanie bilety. Bilet indywidualny kosztuje 8 zł, a dla grup powyżej 15 osób, dla grup szkolnych 5 zł. Bilety... Miejsca festiwalowe, przypomnijmy. A miejsca festiwalowe w Poznaniu to przede wszystkim Multikino 51, tam gro naszego repertuaru. Filmy krótkie, a na te zapraszam szczególnie serdecznie, bo jak nie na festiwalu, to już właściwie nie ma gdzie oglądać filmów krótkich. Filmy krótkie w Kinie Pałacowym w Centrum Kultury Zamek. No i tutaj na scenie wspólnej filmy dla najmłodszych widzów. Zapraszamy. 35. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Alekino do 10 grudnia. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Moim gościem był dyrektor festiwalu Jerzy Moszkowicz. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem. wiosną, zimą życzę. Marzeń moich echem, marzeń moich echem. Winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnim wieścielem tramwaje wokół nocy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś mocy rządzą. Nie widzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca biciem, byłaś serca biciem. Wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem. Winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz? Ktoś, z kim rok wojny grasz? Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami po twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Mam nadzieję, że ta piosenka wszystkim przypomniała film Córki Dancingu, bo teraz wspomnienie z Łodzi. Wczoraj zakończyło się 22. Forum Kina Europejskiego Synergia. Byłem tam oczywiście. No i o przedstawienie laureatów poprosiłem szefa festiwalu Sławomira Fiołkowskiego. Wyróżniony jest film Todd Machine, natomiast główną nagrodę otrzymał film Serce Miłości. Absolutny faworyt krytyków, też faworyt wielu widzów, kinomanów i też był jednogłośnie faworytem jurorów. Dosyć ciekawe rozstrzygnięcie, bo w tym zestawie konkursowych polskich filmów było wiele już docenianych na wcześniejszych festiwalach. Todd Machine to jest ciekawa propozycja bardzo młodych ludzi, właściwie współczesny film niemy. Absolutnie tak. Ja myślę, że pewna innowacyjność bawieniu się formą jest u źródeł chyba sukcesu. Pamiętajmy, że te filmy nie dostały się na festiwal do Gdyni, do konkursu głównego. Jest to, myślę, też znaczące w stosunku do jakości tych filmów i opinii samych jurorów i widzów przede wszystkim. Z kolei Serce Miłości Łukasza Rondudy już w kinach, bo premiera miała miejsce w ostatni piątek. To propozycja także dla tych, a może przede wszystkim, którzy interesują się szeroko rozumianą sztuką. Absolutnie tak. Ja myślę, że przede wszystkim jurorzy, ale też i widzowie szukają i znaleźli wszystkie cechy pewnego indywidualnego, autorskiego języka właśnie w Sercu Miłości. Drugi konkurs to konkurs europejskich debiutów i drugich filmów. Tutaj ilu zwycięzców? Również jest dwóch zwycięzców. Wyróżnienie dostał, jeszcze nie koniec, Xaviera Leglanda. Znakomity film, bardzo emocjonalny, jeden z kandydatów chociażby do Oscara. I myślę, że to jest film, który zrobi dużą furorę w kinach, zwłaszcza dla tych, którzy oczekują emocjonalnej historii. Temat, przypomnijmy? Rozwodzący się rodzice. No i główna nagroda? Jest to film Bliskość Bałaganowa, film, który u nas cieszył się przede wszystkim znakomitą opinią ze strony jurorów, ale także widzowie, którzy go obejrzeli, są poruszeni jego tematyką i jego sposobem realizacji. Wszyscy mówią, że jest to jeden z najciekawszych, najbardziej dojrzałych debiutów europejskich. No i też jest to film, dodam, który bezlitośnie obnaża rosyjskie realia końca lat 90., a sam Kantemir Bałagow to uczeń Aleksandra Sokurowa, rosyjskiego mistrza, i to jego pełnometrażowy debiut. No ale mówiliśmy o polskim zwycięzcy, o filmie Łukasza Rondudy Serce Miłości. Oddajmy na chwilkę głos laureatowi. Kluczowe było spotkanie z Robertem Bolesta, scenarzystą, z którym kręciliśmy się wokół Wojtka Błonkowskiego I w pewnym momencie dopiero zdecydowaliśmy się na pewien kierunek kreowania filmu na jego temat, bo wydaje mi się, że nie miał jakiejś specjalnej konkurencji, jeżeli chodzi o świat sztuki polskiej. Był to fascynujący bohater w sensie wizualnym, w sensie kreowania świata. W pewnym momencie pojawiła się jego partnerka, Zuzanna Bartoszek, także już mieliśmy dwójkę niezwykle fascynujących bohaterów. I w momencie, kiedy oni się pojawili, ich związek, ich miłość jeszcze, to wtedy ten film naprawdę ruszył. Na pewno bardzo dużo czerpałeś z nich, bardzo dużo od nich wziąłeś. Co oni wzięli od ciebie? No bo jeśli się zgodzili na taki film, musiało też być w tym dla nich coś inspirującego. Widzieli, jak powstaje ich kolejny wizerunek. Bardzo kosztowny. No wiesz, cała machina filmowa, żeby stworzyć ich awatary, żeby się przejrzeli znowu w sobie za naszą pomocą. Także my im umożliwiliśmy, myślę, taką bardzo mocną autoanalizę, też stworzenie kolejnego jakiegoś dzieła, wizerunku, w którym mieli udział i są bardzo z tego zadowoleni. O to chciałem zapytać, jak zareagowali na gotowy już film. Dobrze, bo wiesz, byli cały czas w kontakcie z nami. Od początku, od pracy nad scenariuszem, poprzez prace przygotowawcze. Bardzo się staraliśmy, to był dla nas taki etyczny bardzo imperatyw, żeby oni nie czuli się wyłączeni, czy jakoś zmanipulowani. Wszystko kim bardzo szczerze rozmawialiśmy o najtrudniejszych rzeczach, ale mieliśmy właśnie tą zgodę, że chcemy tworzyć, być szczerzy wobec siebie i też krytyczni wobec siebie, a nie tworzyć jakiś pomnik. I jeżeli mieliśmy tą zgodę, no to tylko dlatego, myślę, to się udało. Był performer, teraz Serce Miłości, będzie kolejny film o artystach? No jeszcze nie mogę tego zdradzić, ale oczywiście pracuję nad kolejnym projektem. Łukasz Ronduda to oczywiście najważniejszy laureat konkursu polskiego Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Ja przypomnę, że w konkursie była też Cicha noc Piotra Domalewskiego, tym razem bez nagród, ale te w wielkiej liczbie ten film zdobył wcześniej. Ale przypominam, że Trójka Cichą noc poleca swoim słuchaczom cały czas szczególnie. Przypomnijmy, co o filmie i o samym reżyserze mówił grający jedną z głównych ról w filmie Tomasz Szuchart. Znam wiele pełnych metraży napisanych przez Piotrka, tak naprawdę czekających na realizację, ale ten myślę, że jest taki też wyjątkowy i też dla niego, dla mnie również. Znam ten scenariusz bardzo długo, w zasadzie od samego początku, jak powstał. No to jeszcze było 2-3 lata przed realizacją tego scenariusza. No i powierzył mi tam rolę szwagra. Myślę, że też tutaj się zgadzaliśmy co do tego, że to jest dobra dla mnie rola. Świetną obsadę zresztą sobie dobrał i skompletował. Znalezienie Agnieszki Suchory w roli matki, genialne rodzeństwo Dawida Ogrodnika z Tomkiem Ziętkiem, no i ojciec Jakubik. Świetna obsada, która tak naprawdę zaprocentowała tym, że w tym roku Złote Lwy przypadły właśnie Piotrowi Domalewskiemu. Tak skromnie powiedziałeś o tej twojej postaci. Oczywiście to jest rola mniejsza, drugoplanowa, natomiast bardzo charakterystyczna. No tak, tu akurat była taka zero-jedynkowa postać. Tak naprawdę ona nie ma jakiegoś wielkiego dramatu swojego, własnego, prywatnego. Zresztą nie ma na to miejsca w takim ansamblu, który gdzieś tam widzimy na ekranie, żeby tutaj próbować uciułać jakieś swoje tematy. Gramy do wspólnej bramki, staramy się zbudować jakąś wspólną sprawę, ale też taki gdzieś dwór, który pomoże wydobyć sprawę główną, wątek główny, gdzieś tam wątek postaci granej przez Dawida Ogrodnika. I tutaj też oczywiście to jest też nasz trochę sukces, że udało nam się tak zrobić pole piękne dla Dawida, że dostał nagrodę główną z kolei za pierwszoplanową rolę męską na tymże festiwalu. Tyle Tomasz Szuchart, tak to było w Łodzi, a już za chwilę wracamy na Festiwal Młodego Widza, ale kino w Poznaniu. Stare miał dżinsy, starą koszulę, dziurawych kamaszach szedł. Z odwagą w sercu, dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle? Czy dobrze było, czy źle? Gdzie świat szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, głód był kolegą, tak przewędrował sto miast. Piosenka o tolku, tolku bananie, szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, Bud był kolegą, tak przewędrował sto miast. Tak przewędrował sto miast. Aż kiedyś odszedł, odszedł daleko, za siedem gór, siedem rzek. Jednak po tolku piosenka zostanie, czy chcecie wierzyć, czy nie? Piosenka o tolku, tolku bananie. Czy chcecie wierzyć, czy chcecie wierzyć, czy chcecie wierzyć, czy nie? Ze mną w Poznaniu już kolejni goście. Myślę, że wszyscy doskonale pamiętamy tę piosenkę. Oczywiście, że pamiętamy. Ja jestem trochę za młoda, żeby pamiętać, ale znam jak najbardziej. No ale chociażby nie jest pani za młoda, żeby znać w tym wykonaniu Grabasz, Strachy na Lachy, bo to już takie późniejsze wykonanie. No i akcent poznański jest w tym wykonaniu zdecydowanie, bo przecież Grabasz to Poznaniak. No właśnie, oczywiście ballada Tolku Bananie i już wróciliśmy na 35. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, ale Kino, bo jesteśmy w Poznaniu, festiwal dzisiaj się zaczął i ze mną rzeczniczka prasowa Ewa Obrębowska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Oraz nasz gość specjalny, nie jeden właściwie, Agnieszka Bączyńska. Witamy. Witam, dzień dobry. I kto tu jest z nami? Razem z nami jest Julek, sobowtór Reksia. No i właśnie teraz powiedzmy dokładnie, jak to wyglądało. No takie rzeczy tylko w Poznaniu i tylko na Ale Kino, jak już powszechnie... Skąd ten sobowtór? Jak już powszechnie wiadomo, Reksio jest jedną z najważniejszych postaci tegorocznego festiwalu. Odbiera nagrodę Platynowych Koziołków. No i stwierdziliśmy, że przydałaby się jakaś godna psia reprezentacja, ale taka nie animowana, nie dwuwymiarowa, tylko trójwymiarowa, taka, która potrafi dać głos. Ogłosiliśmy zatem ogólnopolski plebiscyt na sobowtóra Reksia. Tych zgłoszeń przyszło bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Zgłosił się też Julek i tutaj kilka słów o Julku może. Julek jest adopciakiem, jest kundelkiem. Podobnie jak Reksio kocha przygody i właśnie to chyba zdeterminowało nas do wzięcia udziału w konkursie. Pani Agnieszko, gdyby, no jesteśmy w radiu, więc musimy sobie inaczej radzić, gdyby pani miała go opisać, w czym on jest najbardziej podobny do Reksia. Może dobrze, że słuchacze go nie widzą, ponieważ z wyglądu jest średnio podobny, chociaż też ma brązową łatkę na oku, a właściwie na obu. Ja kiedy go pierwszy raz zobaczyłem tu dzisiaj, to pomyślałem, o to ten. Bardzo czyli się cieszę. Czyli jednak jest jakieś podobieństwo. No na pewno też jest podobny do Reksia wielkością. Jak to było właśnie z tym zgłoszeniem się do plebiscytu? Jak to wyglądało ze strony tych potencjalnych właścicieli sobowtórów? To był konkurs organizowany na Facebooku. Tak naprawdę my zgłosiliśmy się do niego jakieś 20 minut przed zakończeniem. Gdzieś dowiedziałam się o nim wcześniej. W ostatniej chwili. Tak. Gdzieś wyleciało mi to z głowy, ale później mi się przypomniało. Rozmawiałam jeszcze z partnerem i stwierdziłam, dlaczego nie. Właściwie Julek lubi podróże, lubi przygody, podobnie jak Reksia właśnie. I właśnie to by było przyjechać tutaj świetną przygodą. No i jest. Jurorki, które musiały podjąć decyzję spośród kilkudziesięciu egzemplarzy. No właśnie, ile było w sumie tych psów? Grubo ponad 50 zgłoszeń. Aha. Były psy podobne do Reksia wizualnie, takie, które charakteryzuje podobna uroda, ale w naszym założeniu to miał być właśnie, szukaliśmy właśnie podobieństwa mentalnego i z opisu Julka ewidentnie wynikało, że jest to ten pies, który nie tylko zachowuje się jak Reksio w życiu, ale też doskonale poradzi sobie z zagraniem Reksia w kontekście oficjalnej gali otwarcia festiwalu. Co się rzeczywiście stało? No właśnie to ja bardzo obie panie poproszę, żeby opowiedziały o tym, co się dzisiaj w samo południe tutaj działo z Julkiem, czyli sobowtórem Reksia, no bo ja ze względu na audycję tylko widziałem fragmenty tego, tej gali, tego rozpoczęcia. To ja może kilka słów o tym, jak to wyglądało od strony organizatorów, a za chwilę Agnieszka o tym, jak to wyglądało od strony Reksia, bo to ty trzymałaś go za łapę i byłaś cały czas blisko niego. Bo ja tu widziałem więcej psów. Tak, psów było więcej. Zaczęło się od spotkania z psami, które służą dogoterapii, i na foyer sceny wspólnej, bo tutaj się odbywało to otwarcie. Wszystkie dzieci, które przyszły, żeby uczestniczyć w inauguracji festiwalu, mogły się z tymi psami bawić i głaskać i oswajać. I te psy rzeczywiście były absolutnie przecudowne. Ale Reksio, wel Julek, Julek, wel Reksio, chociaż się dogoterapią na co dzień nie zajmują, to w niczym im nie ustępował i również pozwalał się głaskać wszystkim dzieciom. Możesz rozwinąć, o jaki rodzaj terapii chodzi? Może nie wszyscy wiedzą? Dogoterapia to taki rodzaj terapii, gdzie psy czworonożni, nasi przyjaciele, pomagają dzieciom oswajać lęki, oswajać kłopoty z kontaktami społecznymi i mnóstwo innych rzeczy. Okazuje się, że psy to znakomici lekarze i nie tylko w kreskówkach, kiedy oglądamy Reksia, pielęgniarza, ale także na żywo w całkiem realnej, nieanimowanej rzeczywistości. Takie rzeczy też się dzieją. Kiedy z tego foyer przenieśliśmy się już do środka, na scenę główną, sceny wspólnej, to wystąpiła tam czwórka laudatorów, bardzo poważnych osób. Był tam kosmonauta, był tam detektyw, był tam pielęgniarz oraz strażak. I oni ponad niebiosa, pod niebiosa wychwalali wszelkie pozytywne cechy Reksia. Ale okazuje się, że na oficjalnej gali otwarcia festiwalu mogą być psy we wnętrzu i nikomu to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Scena wspólna jest przyjazna psom i teraz może kilka słów o tym, jak pies czuje się na scenie wspólnej. No właśnie, z naszej strony to było super. Reksia czuł się z ludźmi. Na początku był trochę przytłoczony, jednak kiedy poznał teren i faktycznie spotkał się z ciepłymi ludźmi, którzy gdzieś tam go nie straszą, podchodzą delikatnie, tak naprawdę z minuty na minutę czuł się coraz lepiej. Były momenty, kiedy czuł się przytłoczony, to był największy problem, było kiedy nagle podjeżdżały do niego ogromne kamery. A później, kiedy już wyszliśmy, kiedy już działa się ta cała ceremonia, Julek po prostu, Julek Reksio, przespał większą część czasu pod krzesłem, wtulony w swój kocek. Przynajmniej się nie nudził, prawda, bo miał swój świat i oczywiście swój kosmos. Ludzie mają swój, zupełnie coś innego. Natomiast ja go od razu pokochałem, bo on tu już parę minut wcześniej podszedł do mnie i zapoznał się, przedstawił się właściwie, więc jest bardzo przyjacielski. Tak, jak już tutaj właśnie poznał teren, to w tym momencie jest bardzo pewny siebie i cały teren praktycznie należy do niego, interesują go wszyscy ludzie wkoło i tak właśnie jak Reksio chce być przyjacielem wszystkich. Reksio to bohater tegorocznego festiwalu, ja ale ja wtrącę, myślę, że bohater wielu pokoleń Polaków po prostu. Reksio, jak wiadomo, kończy w tym roku 50 lat, więc jest w wieku już bardzo poważnym i bardzo szacownym. Zapytaliśmy go w czasie łączenia skajpowego, tego animowanego Reksia, czy w związku z tym powinniśmy się już do niego zwracać, panie Reksiu, i proszę pana, ale zaprotestował. Można mieć 50 lat i być ciągle przyjacielem dzieci i dorosłych, zachować dystans do siebie i mieć dużo odwagi, dużo ciekawości świata. No to może warto właśnie przypomnieć, że serial powstał, pierwszy odcinek w 1967 roku, był produkowany do 90, a pierwszym producentem był Lechosław Marszałek. Pierwszym reżyserem. Reżyserem również i producentem. Pamiętasz, Ewa, gdzie powstawał serial? No w Bielsku Białej. Oczywiście studio filmów rysunkowych. No to jest oczywiste. Białej. I w takim razie ostatnie słowo do rzecznika prasowego festiwalu, który jeszcze do 10 grudnia, czyli jeszcze wiele dni, będą kolejne tego typu atrakcje, jak to dzisiejsze spotkanie z Sobowtórem Reksia? Spotkanie z Sobowtórem Reksia może być tylko jedno, więc nie mnożymy tego typu atrakcji, ale przed nami, ale kino, ale kosmos. Ale kiniaki, czyli ludziki, które promują ten festiwal od 3 lat już, rzeczywiście wybierają się w tym roku w przestrzeń kosmiczną i myślę, że w te kosmiczne przestrzenie my będziemy podążać za nimi. Jerzy Muszkowicz opowiadał już o bogactwie programowym, zachęcam do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę i przekonać się o tym, co tam się będzie działo. No przed nami magiczny, kosmiczny tydzień w kinie od rana do wieczora, od niedzieli do niedzieli, bo dzisiaj dopiero startujemy. Pani Agnieszko, rozumiem, że pani z Reksiem jeszcze pojawi się w tym roku na festiwalu, że to nie był ten jedyny raz. Niestety w tym roku nie, być może uda nam się w przyszłym, ponieważ dzisiaj, na przełomie dzisiaj jutra wracamy na Śląsk, skąd pochodzimy. Aha. Ja myślałem, że Sobowtór Reksia jest jednak z Poznania. Nie, przyjechaliśmy pół Polski, tak naprawdę nasza podróż z Zawiercia, to jest między Częstochową a Katowicami. Nasza podróż zaczęła się już... No to nawet się świetnie składa, bo to jest kierunek jednak na Bielską Białą. Zdecydowanie tak. Nasza podróż zaczęła się w piątek, przyjechaliśmy do Kalisza, gdzie mamy rodzinę, tam zostaliśmy do dzisiaj i dzisiaj rano ruszyliśmy na Poznań. No to dziękuję bardzo za wizytę w Trójkowo Filmowo. Dziękuję, była dziękuję z nami bardzo. Agnieszka Bączyńska, właścicielka Julka, czyli Sobowtóra Reksia. No i dziękuję bardzo rzeczniczce prasowej festiwalu, to Ewa Obrębowska. Zapraszamy. My też dziękujemy bardzo i zapraszamy serdecznie do Poznania na Ale Kino. Będziemy się jeszcze kurować, bo oboje jesteśmy niestety... Damy radę. A za chwilę wrócimy jeszcze w Trójko Filmowo do bieżącego repertuaru kinowego. Głaszczysz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, skaczę przy tobie, jakbym w ogień szedł. Chciałbym być bliżej, tuż przed ustami, jak jakiś botox, iPhone i seks. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. No to właśnie sięgnąłem po telefon, by zadzwonić do Karola Piekarczyka. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry, witam słuchaczy. Jesteśmy gdzieś daleko od siebie, ale myślę, że koniecznie musimy wspomnieć o filmie, który pojawił się w piątek w naszych kinach, bo raz, że od lat jesteś związany z festiwalem Docs Against Gravity, a ten film na festiwalu już był w tym roku pokazywany, a dwa, że to jest w ogóle chyba bliski ci temat ze względu na bohatera, czy też osobę, która w ogóle zainicjowała ten filmowy projekt. Tytuł? Nie jestem twoim murzynem, zgadza się? Zgadza się na wszystkich płaszczyznach. Ja od lat oglądam tysiące filmów i muszę powiedzieć, że odkąd po raz pierwszy obejrzałem ten film, a obejrzałem go już kilka razy, to od razu wskoczył gdzieś do kanonu moich ulubionych filmów dokumentalnych. Jest to film o Jamesie Baldwinie, a dokładnie o jego niedokończonej książce książce, którą Baldwin pisał o Medgarze Iversie, o Malcolmie X-ie i o Martinie Lutherze Kingu, z którymi wszystkimi się przyjaźnił i którzy wszyscy zostali zamordowani. To jest trzech bardzo znanych Afroamerykanów, a film Nie jestem twoim murzynem właśnie dotyczy tego problemu rasizmu. Skąd twoja fascynacja nim? James Baldwin właśnie w Polsce może być mniej znany słuchaczom. Jednak James Baldwin grał także bardzo ważną rolę społeczną, aktywisty społecznego, który był zapraszany do bardzo wielu programów i był bardzo szanowany też przez tych innych aktywistów, więc on tak naprawdę mieszał i literaturę, i twórczość, ale także aktywizm i robił to w sposób świetny. Jego słowa są dzisiaj równie aktualne i odnoszą się nie tylko do kwestii rasizmu, jak i wtedy. Warto też powiedzieć, że reżyser filmu Raoul Peck miał dosyć niezwykłą sytuację w punkcie wyjścia, bo otrzymał niepublikowane fragmenty niedokończonej ostatniej książki Jamesa Baldwina. Tak to się wszystko zaczęło. Tak, Raoul Peck, który sam tak naprawdę też rozmawiałem z nim dosyć długo na ten temat, sam gdy dorastał, inspirował się literaturą Baldwina, więc od razu przyjęcie takiego projektu było dla niego i tak wielkim marzeniem, ale zmierzył się z czymś też niezwykle trudnym, ponieważ temat był mu bliski i chciał go jak najlepiej oddać. I film dzięki temu właśnie jest fenomenalny, że on jest z jednej strony kontynuacją książki, przełożeniem jej na film, więc opowiedzenie historii tych trzech aktywistów, czyli Malcolma X'a, Martina Luthera Kinga i Medgara Iversa, ale także jest tak naprawdę biografią Baldwina. Opowiada tak naprawdę i przybliża bardzo jego sylwetkę w tym wszystkim i myślę, że to jest najbardziej wartościowe, chociaż tam jest bardzo wiele płaszczyzn, do których możemy się odnieść i które nam bardzo wiele powiedzą także o dzisiejszym świecie, nie tylko w Stanach, ale i też w Polsce. To naprawdę trzeba zauważyć, że dwie nagrody publiczności na Berlinale, ale też na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, nagroda Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles, no i ten największy prestiż, czyli nominacja do Oscara na początku tego roku w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. To jest dokument, ale ma swojego narratora i myślę, że trzeba go przedstawić, tym bardziej, że jest to doskonale nam wszystkim znana osoba. Tak, Samuel Jackson wciela się tak naprawdę w rolę Baldwina. Jest narratorem, ale wyłącznie czyta jego listy i wspomnienia, więc staje się tak naprawdę Baldwinem, ale robi to w sposób, który kompletnie nie kojarzymy z Samuelem Jacksonem. Jego ta ekspresja, jego głośność i jego takie często przekolorowane postacie w filmach tutaj schodzą na bok. Tu z kolei daje bardzo wyważony ton filmowi i świetną kontemplację. On prowadzi nas przez cały film swoją narracją i też myślę, że dzięki temu film można oglądać wielokrotnie i za każdym razem coś nowego się w nim znajdzie. No i już mamy taką możliwość od piątku. Nie jestem twoim murzynem. Pełnometrażowy dokument Raoul Peck w naszych kinach. Dziękuję ci bardzo za tę krótką rozmowę telefoniczną. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. A rozmawialiśmy z Karolem Pikarczykiem. Dziękuję i również pozdrawiam. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I to już wszystko dzisiaj w audycji. Za tydzień Trójkowa Filmowo z Białegostoku, z Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Żubrowka. No i mam nadzieję, że już będę w świetnej naprawdę formie głosowej. No a dzisiaj jeszcze przed 15 Elvis Presley z przeszłości i przyszłości. Zarazem z jednej strony muzyka z czasów, o których opowiada film Nie jestem twoim murzynem, a z drugiej strony to również utwór, który usłyszymy w filmie Blade Runner 2046. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand.